Foreigner zagra na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O rekonstrukcji rządu rozmawiali liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje zapadły, ale jeszcze ich nie znamy. 100 tysięcy złotych miał oferować za zabójstwo ministra sprawiedliwości handlarz dopalaczami. Lider partii Greckie Rozwiązanie chce chrześcijańskiej Europy bez islamistów. O tym, kto zastąpi ministrów wybranych do Parlamentu Europejskiego, rozmawiali prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz sami zainteresowani. Decyzje zapadły. Tylko tyle mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości po spotkaniu przy Nowogrodzkiej. Nie chcieli jeszcze podawać nazwisk osób, które przejmą takie ministerialne. Nie jest też pewne, kiedy nowy skład rządu zostanie ogłoszony. Niektórzy mówili, że lada dzień, inni, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Mandaty europosłów zdobyło 5 urzędujących ministrów, m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Do Brukseli ma też pojechać 3 wiceministrów, m.in. Patryk Jaki oraz rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Polskie Radio. 100 tysięcy złotych oferował za zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ścigany w całej Europie handlarz dopalaczami, informuje na swojej stronie internetowej Rzeczpospolita. Podanie trucizny, środka na zatrzymanie krążenia czy podłożenie bomby wskazywał wynajętemu zabójcy 28-letni Jan Krzysztof S., bo z branży dopalaczowej, czytam w artykule. Dziennikarze dotarli do szczegółów śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa, które prowadzi prokuratura we Wrocławiu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Wolno żyjące stado 180 krów z Deszczna nie trafi do uboju. Zwierzęta zostaną zbadane w jednym z państwowych gospodarstw. Główny lekarz weterynarii zgodnie z unijnym prawem planował wybić stado żyjące od kilku lat bez opieki weterynarza, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Istniało zagrożenie skażenia ujęcia wody dla dużego terenu na terenie województwa lubuskiego. Są zabezpieczone. Szukamy w tej chwili gospodarstwa państwowego, takiego, który nie ma bydła. To jest sprawa podstawowa. Nie może być ulokowanie tego stada zwierząt w gospodarstwie, gdzie są pełnowartościowe, gdzie w ogóle są sztuki bydła, obojętnie czy mięsnego, czy mlecznego. Minister zapewnił, że znajdą się publiczne środki na utrzymanie tych zwierząt. Lider nacjonalistycznej partii Greckie Rozwiązanie, która dostała się do Europarlamentu, chce chrześcijańskiej Europy bez islamistów. Kyriakos Velopoulos mówi, że bliska jest mu wizja Europy prezentowana przez premiera Węgier Viktora Orbana i polityka uprawiana przez wicepremiera Włoch Matteo Salviniego. Kyriakos Velopoulos powiedział, że Grecja została zalana przez nielegalnych imigrantów. W jego opinii problem ten trzeba rozwiązać, budując 6-metrowy mur i pole minowe w okolicy Evros przy lądowej granicy z Turcją, gdzie przebiega szlak migracyjny. Deklaracja ta wywołała ostrą reakcję w mediach społecznościowych. Europa musi się uszczelnić, musi pozostać chrześcijańska, chcę chrześcijańskiej Europy, nie islamistycznej, nie muzułmańskiej, podkreślił Kyriakos Velopoulos w greckiej telewizji Sky. Opowiedział się też za karą śmierci w takich przypadkach jak pedofilia czy handel narkotykami. Dodał, że ostatecznie powinni o tym zadecydować obywatele w referendum. Ostro skrytykował obecną Unię Europejską, twierdząc, że działa pod dyktando Niemiec i kanclerz Angeli Merkel. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec dobra aukcja, czyli akcja charytatywna, w której znane i mniej znane osoby mogą wystawić swoją własność na licytację. Pieniądze zasilą konto warszawskiego hospicjum, mówi Marcin Milczarski z Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa. Jest to wydarzenie tematyczne. W ubiegłym roku była piłka nożna, w tym roku jest muzyka. Zaprosiliśmy artystów, zaprosiliśmy dziennikarzy muzycznych właśnie do tego, żeby nas wsparli. Przekazali coś na licytację. Mamy perły, jak na przykład gitara podpisana przez Lenego Krawica i to jest gitara podpisana specjalnie na naszą aukcję. Nie jakaś przypadkowa gitara, którą gdzieś ktoś kiedyś podpisał i nam dał, tylko specjalnie dla nas. Przekazaliśmy udział w liście przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki. Ktoś, kto wylicytuje, będzie mógł przyjść, poznać Halinkę Wachowicz, realizatora, mnie i uczestniczyć w audycji. Zaproszę tutaj na pewno na 2-3 zdania. Kirek Wrona. Żeby ta osoba mogła powiedzieć, dlaczego wylicytowała taką, a nie inną formę pomocy hospicjum, i zagramy jakąś fajną piosenkę, nawet umówimy się wcześniej, żeby ta osoba wybrała ten utwór właśnie po to, żeby jakoś uczestniczyć w redagowaniu tej audycji. Do akcji włączyło się już blisko 30 polskich i zagranicznych artystów, m.in. Pat Metheny, Michał Urbaniak, Aga Zarian i Krzysztof Zalewski. Szczegóły można znaleźć na stronie dobraaukcja.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. W finale Ligi Europy kibice w Baku i przed telewizorami mogli przysnąć nieopatrznie w pierwszej połowie, za to w drugiej nie można było na chwilę spuścić wzroku z boiska. 1-0, 2-0, 3-0 dla Chelsea i wydawało się już po meczu, ale strzelił i Arsenal i było 3-1, a przecież w tym roku w piłce dzieją się rzeczy niesłychane. Kibice Arsenalu mieli nadzieję, że i tym razem wydarzy się coś, co przejdzie do historii piłki i pucharów. Ale nie, chwila później Eden Hazard strzela 4. gola dla Chelsea, 4-1. Dla Chelsea tak kończy się mecz i puchar wędruje do Londynu, do zachodniego Londynu, do Chelsea. Teraz przed nami jeszcze finał Ligi Mistrzów, w sobotę Tottenham kontra Liverpool. Takich emocji jak w Baku nie było w Łodzi w ostatnim meczu grupowym w Mistrzostwach Świata Piłkarzy do lat 20. W meczu Polska-Senegal gola nie było ani jednego. Jak przebiegała gra i co oznacza ten wynik, pytam Jana Kałuckiego. Biało-czerwoni zakończyli fazę grupową na trzecim miejscu. Ta pozycja daje awans tylko pod jednym warunkiem. Trzeba być lepszym od dwóch innych drużyn, które w innych grupach również były trzecie. Podopieczni Jacka Magiery na pewno będą przed Ekwadorem, który ma gorszy bilans bramek, oraz przed Norwegią lub Hondurasem, bo będą mieli większą liczbę punktów. Awans oczywiście cieszy, ale gra naszego zespołu usypia. Polska tylko na początku potrafiła zagrozić senegalskiej bramce. Z biegiem czasu było widać różnicę, głównie pod kątem fizycznym. Teraz jest czas na odpoczynek. Kolejny mecz naszej drużyny 2 albo 3 czerwca. W Lublinie albo w Gdyni. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Łódź, Jan Kałucki. Jeżeli chodzi o jakość gry piłkarzy, też trzeba się uzbroić w cierpliwość. Piłkarze jak to piłkarze, za to siatkarki grają jak z nut. W kolejnym spotkaniu w Lidze Narodów Polki pokonały dziś w Holandii Brazylijki 3-2. W tiebreaku do 9. To czwarte zwycięstwo w 5 rozegranych meczach. Jutro pojedynek przeciwko Holandii. Im więcej kilometrów w nogach, tym słabiej spisuje się Rafał Majka w Giro d'Italia. Dziś przejechał na 38. miejscu, tracąc do zwycięzcy ponad 5 minut. A wygrał Nance Peters. W klasyfikacji generalnej Majka spadł z 6 na 7 miejsce i do prowadzącego Ekwadorczyka Carapaza traci prawie 7 minut. Co się dzieje? Próbuje odpowiedzieć dwukrotny uczestnik Giro Bartosz Huzarski. Drużyna Bory powinna przeanalizować to, co się dzieje z Rafałem pod niewolnym. Nie jest to pierwsza taka akcja, że w tamtym roku na Tour de France jechał świetnie do pierwszego dnia wolnego, później wszystko się tu załamało. Tutaj mamy trochę podobną sytuację. Z drugiej strony, no taki może ma organizm, no. Warunki pogodowe i ten kryzys mocy, który miał wczoraj, no mogły na niego na tyle negatywnie wpłynąć, że dzisiaj po prostu psychicznie już sobie z tym nie dał wszystkim rady i poniósł kolejne straty. W wielkoszlamowym turnieju tenisowym w Paryżu dziś w zasadzie z zawodników, których znamy i podziwiamy, odpadł tylko rozstawiony z 11 Marin Cilic, ale przegrał z nieobliczalnym raczej Dimitrowym, a pozostali grają dalej. Dziś swoje mecze wygrali Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Roger Federer, a także Stefanos Tsitsipas, Kane Shikori, Stan Wawrinka i David Goffin. Jutro zagrają Magdalinet i Iga Świątek. W nocy może padać na południu i wschodzie, na zachodzie z kolei przymrozki do minus 2 stopni. Jutro deszcz na południu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od 10 stopni na Podhalu do 21 na Mazowszu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie 2kółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. A teraz już późna noc, środa, a zatem pora na 3 wymiary gitary. Dziś zaczynamy od nowej płyty, uwaga, jest mocno rock'n'rollowa. Nie posłużyłem się na początek naszego spotkania taką zagadką, kto to może być, bo przecież teraz już zdaję z tego sprawę, istnieją urządzenia w telefonach, które doskonale rozpoznają, co emituje radio. W związku z tym zorientowali się Państwo, że to zespół The Straight Cats. O tyle jest to historyczna chwila, dlatego że jest to pierwszy ich album od 26 lat. Został wydany 24 maja z okazji przypadającej 40. rocznicy istnienia The Stray Cats. Fantastyczne trio, grają na gitarach, grają na basie, grają na perkusji i wszyscy śpiewają. 26 lat temu ostatnia płyta. Przed chwilą jeszcze w 2018 roku odbyli duże tournée po Ameryce Północnej, a potem wzięli się do nagrywania tej płyty, która z okazji jubileuszu nazywa się po prostu 40. The Stray Cats. Bardzo się cieszę, że wracają. Jeszcze proszę pozwolić mi zacytować to, co powiedzieli członkowie zespołu o tej płycie. Brian Zetzer, czyli wokalista i gitarzysta, mówi tak. The Stray Cats jest dość wyjątkowym zespołem. Ja gram na starej gitarze, Slim Jim na dwóch lub trzech rozpadających się bębnach, a Lee Rocker klepie w akustyczny bas. No i w taki sposób stworzyliśmy nowy, ekscytujący materiał. Wszystko było bardzo proste. Lee Rocker mówi tak. Nowy album jest pierwszym albumem, który powstał w tak naturalny sposób do nagrań. Podeszliśmy na totalnym luzie, trochę jak do zagrania koncertu. Nagrywaliśmy w prawdziwy, organiczny sposób. Zebraliśmy się w jednym pokoju, odpaliliśmy wzmacniacze i sprzęt nagrywający, który uchwycił magię i jakąś bliżej niezidentyfikowaną iskrę. Slim Jim Phantom, bębniarz, kiedy wchodziliśmy do studia, zupełnie nie czuliśmy, że minęło tak dużo czasu, odkąd ostatni raz nagrywaliśmy muzykę. Wszystko, co działo się, było bardzo naturalne i znajome. Album nagraliśmy w sposób, w jaki robiło się to przed lat. Stary, dobry sposób nagrywania płyt. Co nie oznacza, że na 40 nie znajdziecie bardziej nowoczesnego podejścia do tematu. No i ta nowa płyta. Ja jestem zachwycony, bo jest na niej wszystko to, co bardzo lubię, czyli te nie najnowsze gitary, sypiące się bębny i bas. No i jeśli Państwo już będą mieli w odtwarzaczu tę płytę, proszę jej pozwolić się odtwarzać. The bad, bad chills. You don't need no tea and honey. You don't need no pills. That's what'll help the most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tin, honey. You don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your call. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your call. The blue don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. A gdyby ktoś z Państwa był miłośnikiem takiej muzyki, podobnie jak ja, to proszę szukać nowej płyty Stray Cats, zatytułowanej 40. Okładka płyty bardzo prosta, Stray Cats i niezwykle rock'n'rollowy kot na okładce. Dziękuję za listy. Przy okazji piotr.baron@polskiradio.pl. Trzy wymiary gitary, audycję zrealizuje dziś Zofia Kruszewska, a o względny porządek zadba Piotr Kordaszewski. No to jeszcze się nie rozstajemy z nowymi płytami, które dotarły do nas zza wielkiej wody. Kenny Wayne Shepherd. Do tej pory mieliśmy tylko ten utwór. I want a woman, yeah, I want a woman like the power, now you got the brains. Locking my heart all up in chains. Woman Like You, Kenny Wayne Shepherd Band z nowej płyty zatytułowanej The Traveler. Cieszy mnie ta płyta z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty, mianowicie z tego powodu, że możemy dziś jej wspólnie posłuchać, a drugi powód jest taki, że to jest zapowiedź wizyty Kennego w naszym kraju. Jak Państwo wiedzą, w lipcu Kenny Wayne Shepherd Band na Suwałki Blues Festival. Ale skoro już wspomniałem o tym znakomitym festiwalu, to powiem, że w tym roku oczekuję na jeszcze jeden zespół, bo sądząc z tego, co zawarli na płycie, warto czekać na The Cashbox Kings. Baby, what wrong have I done? Tell me, baby, what wrong have I done? Your cussing and fighting got me on the run. Gotta back off, get out of my face. Give me some space. Your mushroom bowl. Your act is getting old. Gotta back off, baby, so I can get along with you. Tell me, baby, why you angry now? Tell me, baby, why you angry now? Can't make you happy, no way, no way, no how. You gotta back off, get out of my face. Give me some space. You're much too bold. Your act's getting old. You gotta back off, baby, so I can get along with you. Sound like a megaphone. You're howling so loud. Sound like a megaphone. If you can't be nice, baby, leave me alone. You gotta back off, get out of my face. Give me some space. Much too bold. Your act's getting old. You gotta back off, baby, so I can get along with you. The Cashbox Kings. I też się cieszymy, bo spotkamy się z nimi w Suwałkach podczas tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. Trzy wymiary gitary ciągle nam trwają. 26 minut po 23. No to jeszcze mamy troszkę ponad pół godziny i nie uwierzą Państwo, ale jeszcze jedna nowa płyta. Paul Gilbert, znakomity gitarzysta, który przez bardzo wielu i zresztą słusznie kojarzony jest z formacją Mr. Big, ale Paul od czasu do czasu wydaje swoje nowe płyty i właśnie taką nową przysłał do radia, do programu trzeciego. Płyta, której tytuł określa jej zawartość poniekąd, jest zatytułowana Behold Electric Guitar. Paul Gilbert, nowa płyta. Bolt Electric Guitar. Tak jest zatytułowana jego nowa płyta. No i jak Państwo słyszeli, wszystko się zgadza i jak mi się wydaje, lektura obowiązkowa dla fanów tego instrumentu przez najbliższe jeszcze krótko majowe, a potem czerwcowe dni. Paul Gilbert wydał swoją nową płytę i przysłał ją do radia. Bardzo nam miło. Cieszy mnie niezwykle postawa słuchaczy późnonocnych programu Trzy Wymiary Gitary, dlatego że otrzymałem taki oto list. Dobry wieczór, jaka tam późna noc? Najlepsza pora na rock and rolla. Pozdrawiam, Mario. My też pozdrawiamy, a skoro trącił pan rock and rolla, to sięgam po płytę, której celofan zdarłem też wczoraj. No i tak się bardzo ucieszyłem, bo to jest znowu płyta z pieczątką Ian Gillan and the Javelins. O historii zespołu The Javelins i o tym pomyśle na muzykowanie już państwu wielokrotnie opowiadałem. W każdym razie ukazuje się kolejna porcja tych wspomnień. Ian Gillan jeszcze w tym okresie przed zespołem Deep Purple. Wiem, że wśród słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary ta wersja Iana ma też wielu zwolenników. Ja się do nich zaliczam i dlatego zaczynamy od utworu pierwszego z tej płyty, która też przyleciała do radia. Ian Gillan and the Javelins. Mail never fail in the mail, gonna get a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I see them talking to me, trying to run me up a creek. You can buy it, you can try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. A blonde head, good looking, trying to get me hooked on me. Get a home, settle down, a rat. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day, getting up and going to school. Me complaining about the jets over the road. Yeah. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Something wrong, time gone, we'll mail order to the operator for telling me you take a hail. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I've been in Yokohama, been fighting in the war, army bomb, coming chair, army clothes in the car. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I'm working in a filling station, too many tasks. Right the window, check the tires, check out all the gas. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me. Too much monkey business. Na początek kolejnego spotkania z kolejną odsłoną wspomnień Ian Gillan and the Javelins. Świetna płyta z różnych stron, to sformułowanie ujmując, dlatego że w środku znajdą Państwo książeczkę ze zdjęciami, które zawierają zdjęcia i z tamtych czasów, i współcześnie. I zobaczą Państwo, że we wnętrzach wiele się zmieniło, ale we wnętrzu tych panów nie zmieniło się nic. Ciągle lubią grać. Rock'n'rolla, płyta świetna, szczególnie biorąc pod uwagę wyjątkowy w tym roku dziwny maj. No i świetnie, jeszcze jedna taka gitarowa płyta w naszym zestawie na półce, trzy wymiary gitary. Pani Natalii, która zameldowała obecność warszawskich siekierek, jak w każdą środę, dziękuję za korespondencję. I pani Natalia dużo pisze o Kenem Wayne Shepherdzie i powoli, jak pisze, zaczyna myśleć o koncertach Kenego, w których będzie uczestniczyć w Berlinie i w Bochum, a obok niego tego samego wieczora wystąpi Beth Hart. No i pani Natalia zadaje jeszcze retoryczne pytanie, czy może być lepszy wieczór koncertowy? I od razu sobie odpowiada, nie sądzę, a ja to potwierdzam. Też nie sądzę, życzę pani dobrego odbioru, a ja odwzajemnie się w troszkę inny sposób, mianowicie przygotujmy się na koncerty, które będą się odbywały w naszym kraju i to już niebawem. Niebawem bowiem w naszym kraju kolejne spotkanie z wielkim Markiem, Mark Knopfler, na dwóch koncertach w Polsce, jeśli państwo pozwolą. Zachęcimy się do uczestnictwa w tych koncertach dziś taką płytą, która, ośmielę się stwierdzić, jest taką płytą pomijaną w twórczości Marka, solową płytą, którą uwielbiam i mam nadzieję, że państwu też się podoba. Ta płyta jest zatytułowana Shangri-La. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. Get that fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitar. In our Shangri-La, tonight your beauty burns into my memory. The wheel of heaven turns above us endlessly. This is all the heaven we've got right here where we are in our Shangri-La. Thank you. proszę powiedzieć tak zupełnie szczerze, czy da się piękniej słuchać takich płyt niż wspólnie w programie Trzy Wymiary Gitary Magnofler na dwóch koncertach w Polsce już za niedługo. No a my odtworzyliśmy dziś utwór zatytułowany Our Shangri-La z płyty Shangri-La, solowej płyty Marka Knopflera, nieco zapomnianej. I muszę Państwu powiedzieć, że po tej płycie miałem olbrzymi dylemat, przygotowując spotkanie z Państwem, jaka płyta powinna być odtworzona po tym utworze. No i wypadło mi, że to powinien być Robert Cray. I tak będzie. I was fine yesterday. What made you think that you could do that? Sun was shining, rain so hard, I just had to scream. I never knew a storm so rough, never knew a person so mean. The pieces of my life and forget about you, 'cause I was fine yesterday. What made you think that you could do that? Sun was shining, to bez wątpienia było jedno z najpiękniejszych spotkań muzycznych w katowickim Spodku, kiedy podczas Rawy Blues Robert Cray się pojawił i jego zespół, a dziś z płyty, którą lubię chyba najbardziej, In My Soul, utwór zatytułowany Fine Yesterday. Do Rawy Blues za chwilę jeszcze wrócimy, ale wcześniej chciałbym Państwa zachęcić jak zwykle do słuchania bez końca programu Trzeciego Polskiego Radia, a szczególnie jutro program w tonacji trójki, bowiem naszym gościem będzie znakomity trębacz jazzowy, który aktualnie odbywa trasę koncertową w naszym kraju i wszędzie te koncerty są cudowne. Zresztą zachęcamy Państwa do udziału w tych koncertach. Chris Botti jutro po 14 będzie gościem audycji w tonacji trójki. Proszę tego nie przegapić. Marek Niedźwiecki zaprasza jutro tonacja trójki. Chris Botti na żywo u nas na Myśliwieckiej 357. No jak Państwo wiedzą, jeszcze kilka koncertów Chrisowi zostało w naszym kraju. Między innymi ten warszawski jutro. A 1 czerwca, w Dzień Dziecka, Chris Botti wystąpi w znakomitym amfiteatrze, czyli w Operze Leśnej w Sopocie. No i tam też będzie znakomity koncert. Jak myślę, z pewnymi niespodziankami. Zresztą ten zespół, który przyjechał z Chrisem Botti, jest znakomity. Wszędzie to są znakomici muzycy i koncerty są cudowne. I to wcale nieprawda, że Chris Botti jest znany tylko i wyłącznie dlatego, że koncertuje ze Stingiem. Proszę się jutro o tym przekonać, na pewno o tym także w rozmowie z Chrisem jutro na żywo po godzinie 14. Kończymy płytą, o którą Państwo dopominali się od samego początku, ale dziś zostawiłem ją na samo zakończenie. To gość tegorocznej Rawy Blues, The Daniel Castro Band. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, nie wiem, co się dzieje. Jestem taki pobudzony. Nie mogę spać. A słyszał pan o nocnych przecenach? Dzisiaj od 21:00 nocne przeceny na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, słuchawki i wiele innych pomysłów na prezenty na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Więc